А вы на хвалях свабоды ў Менску 23 гадзіны ў студыі Віталь Цыганкоў. Пасля выпуску навінаў эсэ Сяргея Дубаўца «Як цікаваць», а далей беларуская замежжа пра новыя стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. Ну а зараз я вас пазнаёмлю з апошняй міжнароднай інфармацыяй. Белы дом сёння асудзіў заяву Паўночнай Карэі аб выхадзе шасцібаковых перамоваў наконт ядзернай праграмы Пхеньяну. Сёння ж КНДР загадала інспектарам МАГАТЭ пакінуць краіну. Пхеньян заяўляе, што будзе байкатаваць міжнародныя перамовы на знак пратэсту супраць рашэння АН, якое асудзіла запуск Паўночнай Карэі ракеты. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Маніфестанты знаходзяцца ля будынку прэзідэнцкай адміністрацыі некаторых дзяржаўных установаў. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якія абвінавачваюць у арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў, у тым ліку і былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і правядзення новага галасавання. Ён адзначыў, што апазіцыя сабрала дастатковую колькасць доказаў фальсіфікацыі галасавання. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў сёння, што намаганні адміністрацыі ажывіць амерыканскую эканоміку даюць першыя прыкметы прагрэсу. Разам з тым ён папярэдзіў, што 2009 год застанецца цяжкім годам і краіна будзе змагацца з найгоршай рэцэсіяй за 10-годдзі. Вугорскі парламент сёння абраў новага прэм'ер-міністра замест Ферэнца Дурчыня, які падаў адстаўку з-за наступстваў эканамічнага крызісу. Новым кіраўніком ураду стаў беспартыйны міністр эканомікі Гордан Байнай. Вы слухалі выпуск навінаў. І працягваем гэты выпуск. Прэзідэнт США Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу і дазволіў амерыканскім грамадзянам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У США пражываюць 1,5 мільёна амерыканцаў, якія маюць сваякоў на Кубе. Фідэль Кастра заклікаў Вашынгтон цалкам скасаваць эмбарга і заявіў, што ягоны брат Рауль, цяперашні прэзідэнт Кубы, гатовы на перамову з Вашынгтонам пры ўмове павагі да кубінскага суверэнітэту. У цэнтры Бішкеку ля свайго дому забіты дэпутат парламенту Кіргістану Седжар Кудраліеў. Ён быў членам прэзідэнцкай партыі. Да абрання ў парламент узначальваў спартовую федэрацыю па барацьбе. Паводле некаторай інфармацыі, быў звязаны з крымінальнай групоўкай, лідар якой быў застрэлены 4 гады таму. Вы слухалі выпуск навінаў і наступны ў нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская замежжа» пра тое, як патрапіць на вучобу ў Нямеччыну. Але спачатку развагі Сяргея Дубаўца. Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сяргея Дубаўца. Як цікаваць. Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус. Кампутар умяшаўся і ў гэтую справу. Шмат хто з маіх прыяцеляў гатовыя гадзінамі сядзець над праграмай Google S, поўзаючы па здымку зямлі, зробленым з космасу, па розных мацерыках, краінах і гарадах, то аддаляючы, то набліжаючы самы падрабязны глёбус, заходзячы ў двор свайго дому, або ў вёску, дзе не быў 100 гадоў, або паўтараючы колішняе падарожжа па рацэ. Зубрынае сэрца.

У Менску 23:30 у працкай студыі Віталь Цыганковы на хвалях начной свабоды і адразу пасля навінаў экспертыза свабоды з развагамі на тэму, ці сапраўды растуць даходы насельніцтва Беларусі. А потым вольная студыя гутарка Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Ну, зараз выпуск навінаў і на пачатку пра беларускія паведамленні. Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжваецца артыкулам за групавое забойства. Александр Лукашенко і арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння абмяркоўвалі дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. На 14 траўня Малады фронт збіраецца правесці ў Менску марш за незалежнасць. Ён прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95 году. Палата прадстаўнікоў заўтра адразу ў двух чытаннях разгледзіць законапраект аб амністыі ў сувязі 65-й гадавіны вызвалення Беларусі. Паводле папярэдніх разлікаў МУС, у выніку амністыі можа быць вызвалена звыш 4 тысяч чалавек. Ну а зараз пра міжнародную інфармацыю. Прэзідэнт США Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведаць Кубу і дазволіў амерыканцам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Белы дом сёння асудзіў заяву Паўночнай Карэі аб выхадзе шасцібаковых перамоваў аб ядзернай праграме Пхеньяну. Сёння ж КНДР загадала інспектарам МАГАТЭ пакінуць краіну. Пхеньян заяўляе, што будзе байкатаваць міжнародныя перамовы на знак пратэсту супраць рашэння АН, якое асуджае запуск Паўночнай Карэі ракеты. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацый, у тым ліку і былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і правядзення новага галасавання. Урад Украіны прыняў пакет антыкрызісных захадаў, неабходных для атрымання другой траншы ад МВФ. Гэты пакет не был ухвалены Верховной Радой, супраць его голосовали прыхільнікі прэзідэнта Ющенкі. Урад зацвердзіў пастанову аб скарачэнні выдаткаў бюджэту, падвышэнні тарыфаў на газ, электраэнергію для буйных спажыўцоў ды іншае. В угорскі парламент сёння абраў новага прэм'ер-міністра замест Ферэнца Дурчыня, які падаў адстаўку за наступствы эканамічнага крызісу. Новым кіраўніком ураду стаў беспартыйны міністр эканомікі Гордан Байнаі. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў сёння, што намаганні адміністрацыі ажывіць амерыканскую эканоміку даюць першы плён. Вы слухалі выпуск навінаў. Гэта апошні на сёння выпуск міжнароднай інфармацыі. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Ну а зараз экспертыза свабоды. На фоне эканамічнага крызісу афіцыйная статыстыка даводзіць пра рост рэальных даходаў насельніцтва. Ці сапраўды павялічваецца ровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупляюць валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага году. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотнікаў.

даследаваць, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця насельніцтва. Спадар Скуратовіч. Для того, как побачить, что отрымалось, треба зайти в ближайшую краму и глянуть в рыбный отдел. Еще несколько месяцев тому назад там был некий выбор. Зараз 2-3 гатунки этой рыбы и по космичных коштах в несколько разов дорожейшее за мясо. Так само это отбилось на росте кошту колониальных товаров. Прикладно цукор, цены на него подвысились в 1,4 раз. Это поступово перекидывается и на усе остатние товары. А с уликом того, что белорусская промысловость, амаль усе спожывецкие товары, включающие и товары для харчевания, вырабляя с уживанием импортных компонентов, и оно поступово отбивается и на росте внутренних коштов, и навод на белорусскую продукцию. Коротей кажучи, ничего доброго от этого чекать нельзя. Ну, а тем людям, кому треба выезжать за мяжу, ці прадпрымальнікам, яны згубілі вельмі шмат ад гэтай дэвальвацыі. Ну, і як звычайна, за ўсе гэтыя мудрыя рашэнні будзе разлічвацца шараговы спажывец. Вось спадар Скуратовіч адзначыў, што дэвальвацыя ў асноўным адбілася на росце цэнаў, і гэта ўплывае на ўзровень жыцця насельніцтва. Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця беларускага насельніцтва? Ось я гляжу на лічбы Міністерства статістыкі па заробках. Гэта лічбы намінальныя, якія яшчэ не ўлічваюць ні дэвальвацыю, ні інфляцыю, якая вызываецца дэвальвацыяй. Я бачу, што, напрыклад, у снежні гэтыя заробкі былі 1 000 000 рублёў, а ось у сакавіку я вылічыў, што па папярэдніх даных сярэднія заробкі павінны апусціцца ў параўнанні з студзенем амаль што на 100 000 рублёў. То есть вельмі вялікае падзенне ў намінальных паказчыках. Гэта ўжо пачынае сказ і дэвальвацыя. Чаго можна чакаць у блізкім часе? Спадар Скуратовіч. Адказаць на это пытанне даволі складана. 10 студзеня сумесным рашэннем Міністэрства эканомікі, фінансаў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва было прынята заданне па росту заробкаў на гэты год. І ў студзені по народной господарце у целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублёв, а фактично отрымалось 919 600 рублёв. Это без улику интенсив. Подстав для того, как сказать, что вось теперь становище выправится и повернется у лепший бог, нема ніяких. Вось спадар Злотніка уже казав про тое, что амаль весь фонд заработной платы у промысловості отримовується не коштом виручки, а коштом банковских кредитов. Увогуле усе компоненты деятельности предприемства кредитуются. Возникне вельми серьезная напруженность у банковской сферы. Покуль что в банках есть, проще выдавать кредиты на заробки. Але никто не ведает, сколько это будет должиться. Что будет весной и что будет осенью. Спадар Злотнікаў, а вы які можаце прагноз даць, што чакае нас бліжэйшым часам у пляне ўзроўню жыцця насельніцтва? Вось мы бачым, што ў сакавіку ў параўнанні з лютым адбылося вельмі вялікае падзенне, больш чым на 10% у рэальных паказчыках. Гэта адбываецца з-за таго, што знешнія пазыкі Беларусі змяншаюцца апошнія месяцы. Яны былі больш вялікія ў першыя 2 месяцы гэтага года, а зараз няма такіх ужо чаканняў, што такія пазыкі знешне будуць вялікія, як былі яны раней. І таму ў дзяржавы не будзе такіх ужо магчымасцей падтрымліваць за кошт пазык заробкі. Мы бачым падзенне гэтых заробкаў у сакавіку значнае, і я думаю, што нейкае падзенне ў бліжэйшыя месяцы будзе працягвацца. З'явілася інфармацыя, што за студзень-люты беларусы купілі валюты на 700 мільёнаў даляраў больш, чым прадалі. Пра што гэта сведчыць, пра якія тэндэнцыі? Сацыяльныя, эканамічныя, спадар Скуратовіч. Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и поваге до президента белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима насельництва, что иншей реакции и чекать нельзя. Тое, што насельніцтва купіла даляры, але яно не ўсе палажыла іх у кішэнь, а ў значнай ступені зноў палажылі на дэпазіты. На гэты раз на валютныя дэпазіты. І яны за студзень выраслі дзесьці каля 30% за адзін месяц.